«Здрастуй, Ваню», – привітався Фененко, повільно тягнучи сходами багажний візок з мішком картоплі. «Здрасть», – сам не відаючи, чому змінив учительську формулу Бугайчук. «Інтелігент, скільки двояків насадив мені за всю школу? І що твоя література? Ти в бухгалтерському учоті розберись». Відчув він раптом неабияку моральну перевагу. «Бухгалтерський учот – оце наука. А ти кредит від декрету не відрізниш. Це тобі не про голів розповідати». Останнім, кого зустрів Бугайчук на сходах, був сантехнік Мошедаянський, що саме виходив з підвалу. «Андреїч, позич один ре на опохмілку», – делікатно попросив Мошедаянський. «Ти що, Жоро, де взяти? На хліб нема. І вже не ре, а гривні. Проспись піди. Чи ти хочеш, щоб я називав нову валюту ге? Ну, будь людиною, до завтра позич». «Нема. І ти ще з серпня мені 300 тисяч винен». Останній аргумент був для сантехніка вбивчим. «Єврея дурний», – незлобливо подумав Бугайчук, прямуючи до зупинки. Він аж ніяк не був антисемітом, до того ж його цілком можна було назвати толерантним і законослухняним громадянином. Але йому не подобалися бідні. Батько Бугайчука пропрацював колгоспним бухгалтером. Про його бідність по селу ходили легенди. Коли він помер, у Криївці на горищі коло Комина знайшли цілий скарб. Там лежали царські асигнації, гроші Петлюри й Скоропадського, окупаційні марки й дохрущовські карбованці. Весь той скарб довелося викинути в нужник. Щоправда, листові керенки по кілька десятків на одному аркуші забрав дядько Павло для самокруток. Стоячи над знахідкою, Бугайчук згадав, як у технікумі в нього від черевика відпала підошва, а він прикрутив її мідним дротом. Мати в час його канікул говорила батькові: «Старий, треба б туфлі Іванові». «Про що ти, матушка?» – перелякався батько. «Доткуда? Не бач, самі сухарі їмо». Пожбуривши в кущі бузини п'ятака 1913 року, Бугайчук спочатку хотів розгніватись на покійного татуся, але за кілька хвилин лють змінилася щирим захопленням. Вперше перед бухгалтеровими очима явився такої величезної ваги позитивний приклад. Друге за життя колосальне потрясіння Бугайчук відчув у гуртожитку технікуму, коли його сусіда по кімнаті позичив однокурсникові пів склянки солі. «Що, просто так даєш?» – поцікавився він тоді тремтячим голосом. «Ну да, що тут такого? А коли не віддасть?» «Та хай не віддає, велике діло». «А, ти хочеш для всіх добреньким бути, що вхвалили», – висловив Бугайчук невпевнене припущення. Співмешканець тоді роздратувався. «Да, з острахом і навіть заздрістю», – подумав Бугайчук, – «ти дивись, ненормальний, а до технікуму його прийняли». Одружився Бугайчук рано, просто йому ніде було жити, а в майбутньої дружини попереду світили ще 3 роки технікуму і, відповідно, гуртожитку. Потім йому дали квартиру, а ніде жити, навпаки, стало дружині. Син Колька зате з'явився пізно. Дивно взагалі, що він з'явився, але робити було вже нічого. В Бугайчукові плани ніколи не входило викидати таку прірву коштів, як це пішло на непередбаченого Кольку. Коли Колька закінчив школу, Бугайчук сказав: «Миколо, я тебе вивчив, освіту маєш. Іди своєю дорогою. Я в твоєму віці посилав гроші батькові». По правді, нічого він не посилав, втім, як і батько йому. «Тож утримуй себе сам. Ти вже повинен мені допомагати». При цьому, як законослухняний громадянин, бухгалтер Бугайчук дістав газету, поцуплену на роботі, і ласкаво мовив: «Бачиш, тепер це написано і в Конституції. Стаття 51. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків». «Ти гоніш, па!» – скривився син і приніс свою газету, поцуплену з чужої поштової скриньки. «Ти оце пропустив. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, а я ще неповнолітній, во!» «А я фактично непрацездатний», – сумно погладив черево тато Бугайчук. «Так я красти піду». «Іди, тільки не попадайся». Колька не пішов красти, а подався в рекетири. І таки не попався, бо його застрелили свої ж. У житті бухгалтера Бугайчука це мало що змінило. До того ж він здавна мав підозру, що Колька – справа сусідових рук або ж когось іншого. Одного разу Бугайчукові наснився страшний сон. До нього прийшла смерть і сказала: